بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكون تكيا صلاة نا تسليم مثلية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومرة يمشو تكيك مسائل الجاهلية سلسية كتك سؤال لا النياحة على الميت kuomboleza juu ya maiti. Ni swala la ngapi katika masaa 90? Naam, swala ya 91 ndilo ambalo tutaanza nalo darasa la leo. Abu Ismail ibn Kitab 90 طيب كنا تفوتي كده بابا بس كما فعل 90 كنا نعندقوا 91 نعندقوا أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب. يقول ماذا؟ فضائلهم البغي. يكتب لي تفاصيل. يكتب لي تفاصيل. تسمع ولا؟ الحادي والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر للأنساب، فذكر الله فيه ما ذكر. ديبو قانقوا مني أن أجل فضائلهم البغي على فضيل، وقد ذكر الله فيما ما فيها ما ذكر. كيف قلنا؟ طيب سابق متخصيانا. قال رحمه الله تعالى: المسألة الحادية والتسعون، مسألة يتسين موجة في مسائل الجاهلية، أن أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر الله فيه ما ذكر. قال سمع رحمه الله تعالى أن أجل فضائلهم كتك فضيلة زاو كتك فضيلة زاو زي زكوة قبوة كبسة قواو نكفايا البغي. البغي يودون كتك فضيلة زاو ما تندو ياو أمبارا وناجيونا وكيافانا هل ما تندو كمواو البورا نكفايا البغي. البغي ما نكنيني التعدي على الناس mtu kuwafanyia watu wadui. Wao hili wanaliona ni jema na ni kubwa sana kwa wao, kwamba wana uwezo wa kumfanya lolote yeyote yeyote kumfanya chochote. Waqad dhakara Allahu fihi, na Allah tabaraka wa taala ametaja kuhusu jambo lao hili, ma dhakara, yale aliyoyataja tabaraka wa taala kwenye Qur'an. البغي ni uadui, kuwafanyia watu uadui katika kumwaga damu zao, kuwafanyia watu uadui katika kupora mali zao, kuwafanyia watu uadui na kupituka mipaka katika heshima zao. Na ahli jahiliya kama tunavyoona hapa wanalihisabu hili miongoni mwa mambo yao ambayo wanajifaharisha nayo. Hali katika mambo ambayo wao wanajifaharisha nayo makuu katika mambo yao ni al-baghi. Al-baghi manake at-taaddi 'ala an-nasi fi dimaihim wa amwalihim wa a'radihim. Na walikuwa wakijisifia kwa hayo kama zinapokuja au lilipokuja katika shairi zao. Mtu akisema mashairi anajisifia juu ya dhulma ambazo kwamba kamfanyia huyu, dhulma aliyofanya kwa wale, kora mali zao, toa heshima zao. Uislamu ukaja kuharamisha al-baghi, masala ya kudhulumiana na kufanyiana uadui katika damu, kwa mwaga damu ya mtu ukafanya ataaji uadui, ukapora mali ya mtu, ukachukua mali ya mtu kwa nguvu na kwa dhulma. Uislamu ukaja kuyaharamisha hayo, bali na kuyakataza hayo. Ukaja Uislamu ukaamrisha uadilifu baina ya watu, na ukaifanya sharia kwamba yeyote yule ambaye atafanya dhulma, atafanya al-baghi, atapituka mipaka na atafanya uadui kwa damu za watu na mali zao na heshima zao, basi Uislamu ukaweka kisasi, ukaweka kisasi katika hivyo, ili yule ambaye atakuwa ni al-baghi anayetaka kufanya dhulma katika damu za watu, kadhalika mali zao, kadhalika heshima zao, arudi nyuma, na aliyedhulumiwa ichukuliwe haki irudishwe kwake. Uislamu ukaja ukaharamisha haya, kadhalika ukaweka kisasi, ili kwa kisasi hicho yule ambaye anataka kuyafanya haya arudi nyuma na aliyedhulumiwa anusuriwe, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika sura Al-A'raf aya 33, qul sema ayu Muhammad innama harrama rabbi al-fawahisha, hakika si jinginelo katika yale ambayo ameyaharamisha mola wangu, al-fawahisha ni machafu yote, ma dhahara minha, yale yaliyodhihiri miongoni mwa hayo, wa ma batana, na yale yaliyofichikana, muda wa kuwa ni machafu, sharia haiyataki, yanakataliwa na maumbile, hayo Allah ameyaharamisha. Kama vile shirki, sharia inakataa shirki, kwa shirki ni fahish. Kadhalika al-qatl bighayri al-haq, kuua pasina haki, kamua mtu ukachukua mali yake ukaipora mali yake baada ya kumwaga damu yake, hii ni fahisha. Sababu fahisha ni kila dhambi ambayo ni adhimu. Al-fahisha wanasema baadhi ya wafasiri, huwa kullu dhambin adhim istafhashathu ash-shara'i'u wal-fitaru, ni kila dhambi kuu ambayo sharia imeikataa ikaona kwamba ni mbaya, kadhalika fitra na maumbile ya watu ukaona kataa jambo hilo. Maumbile yaliyokarimika hayaruhusu mtu kumdhulumu mwenzake, hii ni fahisha. Kwa kama vile ushirikina, kadhalika walqatlu lighairi alhaq, kuua, kumuua mtu pasina haki, wazina na uzinzi, wastarika na wizi, walujub na kujiona, mtu akawa anajifaharisha mbele za watu, walkibr wastiqara alkhalqi wa dharawati wa ghairi dhalika min alfawahish, na yasiyo kuwa hayo katika aina za fawahish. Kwa hiyo waambie Muhammad, hakika si jinginelo ambalo mola wangu ameharamisha, alfawahish kwa ujumla wake, ma dhahara minha, yale yaliyodhihiri miongoni mwa hayo yanayofanywa wazi kabisa, wama batana, na yaliyofichikana, walithma, Allah ameharamisha alithmu, yanayosababisha madhambi, walbaghya bighairi alhaqi, na kudhulumiana na kufanyiana uadui fasila haqi, wa an tushriku billah, na kwamba mtimshirikisha Allah, na shirki ya kumshirikisha Allah ni miongoni mwa ambao Allah ameharamisha, ma lam yunazzil bihi sultana, يلي أمال الله تبارك وتعالى هذا يتشيا برهان ولا هوجة ولا دليل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نا كم سمي الله تبارك وتعالى يلين في ويجوا هذا يوجدك الفواحش كم حل الشاهد والبغي بغير الحق كفنيانا ودوي كتدام كفنيانا ودوي كالتمالي كفنيانا ودوي كالتحشم ذواتي هي البغي الله أبي هرمش. وقال تعالى لأن سمع الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان حكيت الله تبارك وتعالى أنا أميشا هو ليسه والإحسان أنا أمريش الله تبارك وتعالى إحسان إحسان في العبادة كتبتين ولايزة كما ذلنا الله تبارك وتعالى كذلك إحسان وقنية واجه الله تبارك وتعالى أنا أمريش هذا وإيتاء ذي القربى نكواقع كواقع جماع واقوى قريب كالتصدقة بورا يا صداقة نعمل وتواصل جمازك وقريب ثم نسمى ابدأ بمن تعود أنزق على الله فتا فمليات بورا يا صداقة نهيو قل الله أنا أمنيش الإنساء للقربة كواصل جماع وقريب نقول لك التانيين وآتذ القربة حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا واقل مزاق وقريب اعتذار واقل مسكين كذلك واقل وصوت وانجيا وليو هاربسي وانجيا وقوي نوالا سبحانه بذيك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وبذريك كالتماني هوا للنوب والشيطان وينهى عن الفحشاء والمنكر ما أنا كتاب الله تبارك وتعالى فحشاء زكي فحشاء هذا فقصروا جميع المنهيات يأتي أن يكتاب والمنكر كذلك والبغي كذلك يعدكم أنا مفين مواعظ الله تبارك وتعالى وهذا أنا يكبين الشيئين كن يكتب شاكي لعلكم تذكرون إذن كنبوك يلي أنا يكبين وعظي محل شاهد والبغي وينهى عن الفحشاء والبغي أنا كتازا أنا كميا أنا كتازا فحشاء مأوض يوسف والمنكر نعم منكر يوسف ونسمها العين ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية كل ذنب منكر وينجي كل ذنب ومعاصي أما يتقمان من حجر الله تبارك وتعالى لمنكر ذنب ومعصية تتعلق عن الله والبغي أنا قتاد البغي بغي مني كل عدوان على الخلق لكلا ودويك وطنيا بيومبه كتي كدامو كماذا دامو زاو والأموال وكفور مالي زاو والأعراض وكهريب عشم زاو دين البغي وهو مقصار قريش كالسائل الجاهلية يريكو هايا من ينظر ما مصخر ياو وكيف فرشنال نواتو نسكي وكو هايا فهايا لماذا الجاهلية وكمونا مجو على جسيف فوضايا ما نوفايا أنا مفلك قد كمسالك الجاهلين na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika hajjah alwada'i katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari pia akaitaja al-Imam Muslim ametahadharisha umma wake juu ya suala la al-baghy al-baghy akasema sallallahu alayhi wasallam inna dima'akum hakika ya damu zenu وأعراضكم ما حشم زين حشم ولا يجي ربيت وانت حشم ياتي وتذاك من حشم ياتي يهي من يهي أنا حشم حشمير أفتاجه كما بايا تسنجيني تتها لك كمانا حشم أعراض كيو usimseme mwenzako kwa ubaya. Ukimsema kwa ubaya umemvunjia heshima yake. Heshima yake inatakiwa ilindwe na ihifadhiwe. Asli kwa waumini wote wahifadhiwe heshima zao. Asitaje mtu kwa ubaya wala asitahadharishwe, umtahadharishwa ni kumvunjia heshima. Isipokuwa likitokea lile ambalo kwamba litaondoa stara hii, mtu akatahadharishwa akasemwa kwa ubaya kwa lengo la kutahadharishwa na kuadili thawabu. Alqadhu laysa biribatin fi sittati, kumjeruhi mtu si kumsengenya wala si kumpunguzia heshima yake katika mambo sita. Miongoni mwa hayo unamtaja mtu kwa lengo la kumtahadharisha muhadhiri, anazungumza mtu anatahadharisha na mtu fulani, tahadharini na fulani bidai analingania katika dhalala, yule ni fasik, yule ni kadha. Lengo kuu liwe ni kuinusuru dini, yule katoka katika afu, ametoka katika asli. Na haya yote yana dalili katika sunna, bali yana dalili katika Qur'an. Allah asema tabbat yada abi lahabin wa tab, tazungumzwa kwa uzuri, tazungumzwa kwa vibaya. Heshima yake imeangaliwa hapa, haikuangaliwa. Mathaluhu kamathali kalbi, mfano wake ni mfano wa mbwa. In tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath, heshima yake imeangaliwa hapa, haikuangaliwa. Anaafishahodi kwa bwana Mtume sala sallam mmoja, Mtume akauliza ni nani, akaambiwa ni fulani, akasema idhan la bi'sa ahul ashira, mtu mbaya inaangaliwa heshima yake hapa. Alipokuja Dhulhuwaisira Athamini akawaambia Mtume sala Allahu alayhi wasallam, Muhammad i'di, Muhammad fanya uadilifu, fa innaka lam ta'di, kufanya uadilifu hapa. Umar akasema baada ya Mtume kumwambia yule bwana, waihaka, na nini wewe kwema, nani ambaye katika watu wa ardhi hii ana haki kufanya uadilifu kama si mimi? Khifta wa khisa, umepata hasara. Kisha akaondoka yule bwana Dhulhuwaisira. Umar akasema ya Rasulullah, dani adribu unqa, niruhusu nikata shingo yake yule. Ya Rasulullah kamwambia dahu, mwache. Fa inna lahu ashaba, yule atakuja kuwa na wafuasi wake. Nyinyi mtadharau sala zenu mbele ya sala zao, saumu zenu mbele ya saumu zao, wanasoma Qurani hao lakini haiwahusi kwenye mashingo yao na makoo yao. La yujawizu hanajirahum, Qurani haitovuka kwenye halaja. Watakuja kutoka katika dini, yamrukuna min alislam kama yamruku sahmu min arrahiya, kama vile mshale unapotoka katika upinde katika uta. Lao ningewapata hao, lao ningewadiriki wakati wao, ningewasambaratisha kama walivyosambaratishwa kaumu ya Uhud. Kawataja kwa mema kwa mabaya, kachunga heshima zao. La, kwa asli kwa Muislam ni mwadilifu, asli yake ni mwadilifu. Halitotoka hilo la asli kwenda katika sehemu nyingine isipokuwa kwa jambo ambalo limetokea kwake. Na si kila anayefanya baya wamsema unamstiri, unamstiri. Na miongoni mwa stara kumfuata na kumnasihi, ukiona hali inaendelea anafanya inadi, anafanya kibri, anafanya kada, tuhadhir, mtahadharishi kwa ajili ya dini, nasiha kwa ajili ya dini. Tukaliana vizuri hapo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amepinga masala ya kijahilia ya al-baghi, ambayo masala haya ajallu fadailihim, katika mambo yao makuu ya kujifadhilisha nao na kujifakhirisha nao ni al-baghi wa dhulmu wal ridwan. Akaja na jengine kwamba hili halifai, damu za watu msizimwage, mali za watu msizipore, hata ikiwa ni mali ya kafir. Jana kuna kafir ana duka lake mathalan la simu, fayaqul astokea kijana wa kikhawariji akasema, huyo ni nani? Kristofa, chukua simu hizo ghanima, ghanima, ghanima, ghanima bila ardhi, ghanima kwa misingi ipi? Inna dimaakum, hakika ya damu zenu nyinyi Waislam, wa a'radakum, na hishma zenu. Nitoa mfano na hishma, mke wako ni hishma yako, isivunjwe hishma hii na mtu kwa kumtazama mtu wa mtu kwa mahaba, mvunje hishma. Yaani kumtazama kwa kumtamani, umevunja heshima ya mtu, umevunja heshima ya mtu kwa kumtazama kwa matamanio mtu wake. Wewe mtu wako unapenda kwamba mashababu wamekaa wanamtazama na wanamsifu, bali mashallah wafurahi hilo. Ah, hufurahi, usilifurahie kwa mtu wako, naye usilifurahie kwa watu wa wenzako. Kama alivyokuja yule sahaba kutoka idini, aruhusiwe apewe kibali azini, mashababu wakataka kumshambulia. Kwa hivyo kwa sababu mwana gani mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa kibali mzigi. Mtume akasema, "Ah, hapana, hapana, mwache mwache. Njoo, njoo." Je, hili ambalo unaliomba unaliridhia kwa dada yako? Azimiwe huko mtaani? Akasema, "La. Hapana ya Rasulullah." Je, mama yako? Hapana. Shangazi yako? Hapana. Binti yako? Akataja sehemu katika familia, mama, dada, mke, mtoto, kadha. Akamwambia, vile vile watu hawayapendi hayo kwa dada zao, kwa shangazi zao, kwa mama zao wadogo, kwa watoto wao. Kuna ambaye anasema mamaambia mama yake mdogo, vile pale ndo bwana mama yake mdogo huyo hapo. Unafurahi hilo? Ukawa unajifakarisha, "Eh, bwana sasa mimi hapa." Yuko mtu huyo jamani, zaidi ya taira. Inna dimaakum, hakika ya damu zenu, wa a'radakum, na hishma zenu, wa amwalakum, na mali zenu, alaikum haram, kwenu nyinyi haramu, vimezuiliwa hivyo na sharia. Fahurmati yaumikum hadha, bila hadhi hivyo, misingi ya hadhi ya siku yenu hii, يوم عرفه في بلدكم هذا مثيل هذه يمزله نحش يمزله مكة في شعركم هذا فك مزله وذو الحجة ألا هل بلغت جاري لك في شهيد منه رسالة هي لكمها لالله لكل زي لكواميين من يلوى لما تكيشا بلغت يا رسول الله نصابا نمجيبه وما تكيشا يا رسول الله كما تنقوانا هذا الزمد الجاهلية يا نوانوكا رسالة الله تكيشا الكوة كوامية هذا صوتيه لما تكيشا كسبب واضح يوم الله جاهز وليفجها pamoja kwamba al-Islam yajibu ma qabla uislamu unafuta yaliyotangulia kabla ya uislamu huo lakini asija sababu na mtu na kinyi nukta ya kuyajuzisha haya haya haramu mnapo heshimu hii siku mnapo heshimu huu mji mnapo uheshimu huu mwezi kadhalika damu zenu hii ni Waislamu kadhalika mali zenu kadhalika heshima zenu inasikisha wakasema balagha ya Rasulullah akawa anaelekeza kidole chake juu kishahada kwa Allah Allahumma kisha anakirudisha kwa watu fashhad Allahumma fashhad ewe Allah shuhudia haya anayosema hapa amekataza al-baghy من البغي التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ناقش مع الله تبارك وتعالى في سورة النساء آية النكات ومن يقتل مؤمنا متعمدا يوتا تتموى مسلم فقدامريا على قصدية كبسة nataka kutoa roho ya huyu huyu nitamuua nafsi mu'min muta'ammidan hal yakuwa ala dhamiria ametoka kwake mguu mosi mguu pili na bomu lake kwamba nataka kwenda kumuua fulani leo kama aliyotokea Zanzibar mtoki vijana madinao wametoka huko walipotoka na bomu lao wanakwenda kuwaua Waislamu walitoka kuswali salatu ya Isha msikitini katika msikiti wa darajani hakukadiria Allah kuwawa wale waliowataka akafa yule ambaye hawakumkusudia lakini hii ni dhamira kusema kama hakumkusudia kwa hiyo ni kasul khata ni kuua kwa bahati mbaya la au bomu la Arusha vijana wakatoka na jazba zao hasi na akida yao kikawari wakarusha bomu kwa mmoja katika viongozi wa Ahlus Sunna ambaye siku hiyo alikuja kutembelewa na ndugu yake mmoja hakufa yule wala hakufa lakini chamoto wale walikiona walikiona chamoto miguu yao wengine mpaka leo watembee vizuri tukaenda kuwatembelea mwimbi ulizo mwimbi kisa nini mbona hakuwaua kulikoni sisi tunasema ile Somalia sio jihadi ile ni vita vya fitna ndio hilo tu wa halal shadamu za Waislamu mnaelewa jamani ha mnaelewa atakayemuua muislamu mutaamida hali ya kuwa amedhamiria amekusudia fajazaohu jahannam malipo yake mtu huyo Allah anasema ni jahannam jahannam khalidan fiha atakaa humo milele وغضب الله عليه نفس هلو تو Allah amemuhawidikia ana ghadhabu za Mola wake. Si hilo tu, wala anahu na amemlani umekambana rahma zake. Yani rahma za Allah hazigusi. Si hilo tu, wa aadda lahu adhaban adhiman, amemwandalia huyo adhabu kali kabisa. Haya maneno yanasema Allah. Sikimu Muislamu wa kudhanii kwa kukusudia. Katika hii aya hali ndaniha wa nazuru na maelezo mengi katika Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sababu katika aqida Ahlus Sunnah wal Jamaa kwamba anayefanya dhambi kubwa, anayetenda dhambi kubwa na kuua ni katika madhambi makubwa. Muda wa kuwa ana chembe ya imani hapae milele motoni, ataadhibiwa kwa mujibu wa madhambi yake na makosa yake, hata ikibaki kwamba imani yake ikikaguliwa ni kunje ndogo tu, mithqalu dharra. Tulisoma katika hadithi tulipokuwa tukisherehesha kitabu gani kilichokwisha, Lum'atul I'tiqad, dharra, punje ndogo tu ya imani anayo atatolewa baada ya kuwa tayari alikuwa ni majivu, amekadirika katumikia adhabu kwa muda anaojua Allah tabaraka wataala. Haina maana kwamba hapani sisi tunatembea kama anavyosema Makhawarij, angalia wanawatoa watu motoni na baadhi ya wanazuoni wanataja kama katika maana ya neno khulud khalidan fiha, katika maana ya khulud sio milele tu katika maana zake katika lugha ya Kiarabu, bali almutfu atawil, kukaa kwa muda mrefu mno. Kwa hiyo tujalie ndio huo umekaa muda mrefu mno. Siku moja kwa Allah ni sungapi? Inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun, siku moja kwa Mola wako ni miaka elfu. Na kile kujua kwa naambiwa wewe tutakuweka motoni robo siku kwa kosa la kuhini, kuna naweza kuhimili? Taujambo watu watanabahi nalo, watanabahi sababu kulikuwa na kikosi cha watu katika Makhawarij wanaoadhibia watu katika swala mbili, salatu lishaa wa salatu subhi, wanawafanyia mashambulizi yao. Haya yalitokea wakitoka kukua, basi serikali yule imamu wa msikitano kule Arusha na mtoto wake walimfanya nini? Walimwambia serikali. Haya, tujalie kwamba kafiri kwa nini ni huyu imamu, huyu mtoto naye huyu imamu si anakataa jihadi, kafiri kwa nini na huyu mtoto? Sasa jambo watu wakae watanabba kwamba si jambo dogo. Allah anasema mwenyewe jazaa'uhu, malipo yake. Kwenye neno kusema jazaa'uhu kuna maana kubwa, malipo yake huyo. Akaekaja asema jahanna na akutoshuka na hayo, asema khalidan fiha, haikutosha. Waghadhiba Allahu alayhi wa la'anahu, kuua mtu si jambo dogo kuwa, lakini wako watu wanaona kwamba damu za Waislamu ni sawasawa na damu za kunguni, wanauawa Waislamu na wala haiamshi dunia kwamba kuna Waislamu wameuawa, kuna damu za kunguni zimemwagwa. Mtume sala salam amekuja kupinga albaghi, uadui katika damu za watu. Allah kadhalika subhanahu wa ta'ala, na haya yakisimamishwa vyema, amani itapatikana, mahaba baina ya Waislamu kwa Waislamu itapatikana, sauba za kijinga zitaondoka, هذا نسمى شيخ فوزان وفقه الله تعالى. المسألة الثانية والتسعون مسألة النميل. إن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. فتى يقول ما فاضل ذاو نيال أنبال واو نيال لبور فواو الفخر كن فخرش. هذه المسألة الجاهلية كمن أنت لجفخرش لجفخرش وقال ما يفعل حتى كما فحق شكرا سيما ولو بحق. وانا سيما الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى كما فحق فنهي عنه. هلو نالو حتى كما نجفخرش أنت فحق في أنه كتاب سنبوس كن جفخرش وكتكوناشا لذي قال أنت مثلا أنا جنجا أستطال في جنطا في جماسة كنا شدة yeye kujenga kwake ile hospitali kwa gharama zake na kwa pesa zake hakuchangisha hata ndururu peni kutoka kwa mtu. Hilo tu kitu akafanya yeye alifakarisha. Baba anasema walandi haki hata kama hicho anachojifakarishia nacho ni haki. Allah amekataa. Sembusu kujifakarisha na jawabu. Kwa jahiliya wao walikuwa wakijifakhirisha kwa matendo yao, pia wakijifakhirisha kwa matendo ya wazee wao. Na hili limekatazwa kwa sababu gani? Li'anna al-fakhra bil-a'mali, mtu kujifakhirisha kwa matendo uliyofanya yuaddi ila al-i'jab bin-nafsi, hilo linapelekea mtu kujiona wa ihtiqari al-akharin na kuwadharau wengine. Na bila shaka jambo hili limezuiliwa kishajaa. Na bila shaka mambo haya ni katika mambo ya jahiliya. Haifai kwa Muislamu aliyastahira kujifakhirisha. Kwa lolote lile. Kwa nini? Anasema li'annahu mahma badala wa mahma amala au mahma amila fa innahu muqassir. Muislamu atowe atakachotoa, atowe atakachotoa, atende atakachotenda katika matendo mema, bado yeye ni mukasirun, anahesabika ana mapungufu bado, na wala hawezi kuyatekeleza yote ambayo Allah amemuwajibishia juu yake. Kwa nini? Kwa sababu haki ya Allah ni kuu. Haki ya Allah ni kuu. Huwezi kufanya yote ya kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala. Huwezi kuabudu ibada zote kwa Allah tabarak wa ta'ala. Na bado na mapungufu mengi kwa Allah tabarak wa ta'ala. Unatoa mfano mara nyingi. Kwa mtu asiyeridhika kwa mema yake aliyofanya. Kwamba misikiti minne nimejenga bila yeye kwetu. Kadhalika nimejenga vituo vya mayatima bila wilaya ya jirani. Kadhalika nimefanya kadha wa kadha wa kadha. Nimechimba visima mimi vijijini. Yote haya si ndio pole jamani. Nina ugomvi gani mimi na Abu? Anaambiwa mtu huyu, wewe bado ni mukasir. Unajuaje kwamba visima vinne ulivyovichimba, kadhalika madarisu ulizovijenga, mayatima unaowasaidia, haya yote Allah anakwambia siku ya kiyama, mja wangu, haya matendo uliyotenda kwa kuwa mimi ndiye niliyekupa nguvu ya kuyatenda haya, najilipa kwa jicho nilokupa, jicho moja la kulia, nataka kama haya kwa jicho la kushoto. Alafu nakudai pumzi, nakudai pua, nakupa pua umeitumia wewe kunusia nusia vitu, nimekupa hisia, unakigusa kitu unakihisi, na kudai kwa neema yangu hiyo, na kudai kwa neema ya Uislamu niliyokupa, Uislamu ambao sikubali mimi isipokuwa Uislamu huo. Kwa hiyo una nini wewe? Unachokipanga una kitu gani? Mahma badala atoe atoajo, mahma amila atende atendayo, fa innahu muqassir, bado ana mapungufu. Kwa hiyo mtu akafanya kwa nini? Bado hujaweza kutimiza wajibu wa Allah uliopo juu yako, kwa kuwa ardhi za Allah ni kubwa, hujazikamilisha. Bado ikiwa umeshindwa kukamilisha haki za wazazi wako wawili, kuna ambaye ana uwezo kusema kwamba mimi nimeweza kutimiza haki za wazazi wangu? Yupo anaweza kuthubutu kusema haki? Kwamba mama akawa alimlea wenzao, sawa, nakubali na ungetolewa pia ningekuza hele, lakini mama, mimi sija kupeleka India kwa maradhi yako na matatizo yako. Sasa kumpeleka hapo India ndio nini? Ndio umelipa kiasi gani kwa mama? Wanataja daraja la rahim katika hili, kizungumzia haki za wazazi. Mtoto aliambiwa na baba yake amlipe, mlipe yale yote aliyofanyia udugu wako mpaka sasa hivi. Akafanya kadha wa kadha wa kadha, kujitahidi kwa mahala hili hapa, mwaka huu mpaka mwaka huu hili hapa. Baba yake tena naye sehemu, baba akamwakiliwa na mimi, nataka nini? Atata biskuti. Baba wana, ndoto ndoondolie. Atata biskuti. Kangwa kilo tena. Nini baba? Ndoto pipi. Kamza kuulie, sikuwa wani ugeisha. Kama ulie. Suseme tu. Mara baba kujikujolea. Ha! Baba wana. Nini hindi? Kidogo mara ajinyea. Kijana akashindwa kabisa. Baba kumbe alikuwa anamwambia haya ndio yale kwa kifanya. Sasa wewe siku moja mbili tayari umeshindwa, umechoka. Mimi nimekufanya sungati. Sungati nakufanyia. Umeniamsha usingizini mara ngapi wewe? Walia. Hii unatekelezea leo ni kijana. Kwa hiyo fanya na kufanya katika ihsani za wazazi wako, ila huwezi kutimiza haki za wazazi wako. Haina maana kwamba wako waasi, basi waasi. Itaji kabla ya uwezo wako. Wabilwalidaini ihsana. Allah haya ameyapitisha, ameyaamrisha, ameyausia kwa wale. Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabilwalidaini ihsana. Na aliposema ihsana, ameitaja isiwa imekaa katika mkao wa nakira. Msimwabudu asiyekuwa yeye na wazazi wawili mwa kwenye ihsani. Hakusema ihsani gani, ili ziingie zote ambazo watu na jamii fulani wanaona kwamba hii ni ihsani. Kuingia ihsani ya maneno, ihsani ya matendo kwa wazazi wako, hata mzazi kama ni kafir aduullah ana usujudia msalaba, bado kwa kufanya ihsani kwa kwenye wajibu, kwa sababu ni mama, kwa sababu ni baba. Kwa hiyo unapungufu mangapi wewe katika haki za wazazi wako? Huwatendei makosa? Huguni wanapokutuma? Huguni wakati wanaguna? Na kuguna ni kosa kumgunia baba, kosa kumgunia mama. Wapo ambao wanapotaka kutuma hupiga chini kwa hasira nyayo zao na miguu yao bila kaamini. Kosa kwa mzazi. Mengine tumeyafanya hatujui. Kupaza sauti yako mbele ya baba yako, hata kama hukugombeshi, sababu wako mahebuni wanawagombesha wazazi wao. Wako wapo nyumbani kwao, ha? Wapo. Nini bwana? Toa usumbua tu bwana. Bwana anataka ndapo wale mtulio na mtoto wao. Ha? Wewe ambaye ni baba. Wallahi wapo. Wallahi wapo wengine wanapiga makofi. ملعونون هنا لعنه يا الله تبارك وتعالى وينوها مقر وانت جاب بعض المهم wewe una mapungufu bado, kwa hiyo usifakarishe kwa wazazi wako hujatimiza. Haki za ndugu zako wa karibu pia hujatimiza. Umemkata yule, husemani na yule, unamtishia yule bila sababu, umeshindwa kumsaidia yule aliyekujia ndugu yako wa karibu na uwezo unao, na katika kuumba udugu ni kuwasaidia wanaokuomba msaada. الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ولانباو وناونغا يلو الذي امرته الله ويونغ وفصيل وكتاجا ميونغوني ماو ni kuwasaidia maskini lakini la kwanza kabisa kuwasaidia jamaa zako wa karibu itokee huna wewe na huyo aliyokuja kukuomba hamuomba rishumi wewe mwakilanga na yeye mwakutishia lakini uwezo uko nao ukakataa kumsaidia ndugu yako wa karibu damu yako umeukata udugu hili la kata udugu udugu ukatwa na hili udugu ukatwa na maneno udugu ukatwa na kauli ya kukata sinijue sio ajui msinijue wala mimi si wajui nini hedu msije kwenye mazishi yangu. Hai si lugha ya kuzungumza Muislamu, hii si lugha. Sahaba akaja kwa Mtume sala Allahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, nina ndugu zangu wa karibu, ni farada, nina jamaa wa karibu ya Rasulullah, tuko kiudugu, asiluhum, mimi nawaunga, wahum yaktaunani, wao wananifata ili majikomba komba nao hivyo hivyo, naenda kwao ikitokea jambo la msiba, naenda ikitokea jambo la harusi, natoa msaada wangu na mimi fulani kauma kwenda kumtembelea, wao wananikata. Nawafanyia ungwana, wananifanyia ujinga ya Rasulullah. Anashtaki bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, kama ni kweli hao yasemao ni sawasawa na mtu aliyechukua majivu ya moto akawatumbukizia kwenye ini zao na midomo yao, na bado Allah ni msaidizi wako. Endelea katika maana ya hadithi. Wewe unamsimangaza kwa ndugu zako mapungufu mangazo kwa ndugu zako, wewe unajifaharisha kisa kamkito mkajenga mtani, wewe bado ni mkafiri. Una haja kujifaharisha, bado ni mkafiri, bado na mapungufu. Kwa hiyo mtu asijifaharishe anapotenda jambo jema katika ihsani au katika maarufu au katika mambo ya kheri, pamoja kwamba hasa afanye afanyalo linaloonekana bado ni jepesi. Hili ni katazo katika kujifaharisha kwenye vile ambavyo viko baina yako wewe na viumbe wa Allah. Vipi utakapokuwa unajifaharisha kwa matendo ambayo yako baina yako na Allah tabarak wa taala? Bila shaka hili ni kubwa zaidi. Mfanya kadha, jenga msikiti, mfanya kadha, kwa sababu hiyo inapelekea kule kujiona, wa ila istikfari al-amali, kadhalika kuona kwamba matendo uliyofanya ni mengi sana. Kulana kwa mabaya ya mambo mengine ya dini, ah, hata jamaa tuona ni huma. Nini? Kitu mwenye peke yangu ni kitu. Peke yangu wakati awe. Na baada ya tunapoapa kwa ajili labda wasaidie si Muislamu, imejenga msikiti. Pasi kuna msikiti na ujenzi tunaomba marine board zimepelea kwa ile msikiti. Ah, ningo na ujenzi wa msikiti unajengwa hizi beach kule. Jenga msikiti kule. Kwa hiyo jenga msikiti. Kwa hiyo kama jenga msikiti, mbona mtakwenda jenga msikiti? Kwa hiyo jenga msikiti ni haramu tena kuongeza msikiti mwingine au kuchangia msikiti mwingine. Au ambaye anajenga madrasa anasaidia mayatima, hao ni kitu na mayatima anasaidia kule. Kwa haramu kusaidia sehemu nyingine. Hawa masahaba ambao kwamba walikuwa wakitoa mali zao wakaonewa wivu wa kisharia na ndugu zao muhajirun, wakamfuata Mtume sala Allahu alayhi wa sallam, wametupita sisi wenzetu, wametupita wenzetu ya Rasulullah. Anayesema haya hivi lau wamekuwa nayo asingetoa, kama wanakwenda wanalalama kwa Mtume sala Allahu alayhi wa sallam, ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى والنعيم المقيم وجئت من تفضاء يا رسول الله ومديونوكيا لمؤجرا مكبوا نستريه بقدوم وتنفذ الصيام كما تشغل اقولت وما ذاك كلفوني اقول وكما يتصدق يصلون كما كما نصلي انت لو كشغاني روايه الزمره اللي تقولها قالوا كوا كيفخرشوا كما نيني مسكيه واو كيوا دي كانوا سنه على نيني كما واو دول اللي فرع دي سيسكه دي هو حديث تتوالي على دي مثال الى حديث يمكم يصلون كما مصلون ويصومون كما نصومون اكيزمره دي اللي بيتي kwa kweli mkanda na kuzungumza hapa usaluna kama msalimu yusalluna kama msalimu wanasali kama tunaposali wayasumuna kama nasumu wanasumu kama sisi ya Allah lakini yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wanatoa sadaka hapa ndipo wanapotuacha wanatoa sadaka kwa mabaki ya mali zao ya Rasulullah maana yake kwamba hao wangekuwa nazo hizo pesa wasingetoa kwa mujibu wa maneno haya tunakwambia hala kumbe ni hilo nisikuambieni yale maneno ambayo mkiyasema mtawapita waliokutangulieni na wala hakutokuwa na mwingine ambaye atakuwa katika daraja yenu ila yule ambaye atasema mfano wa hayo semeni Allahu akbar semeni subhanallah semeni alhamdulillah baada ya kila swala mara 33 33 wakasema kwa sala Allahu Akbar. Masajili nao wakapata habari. Ala kuna dhari kumbe nao wakaingia. Nini maana yake? Wanashindana kwenye heri. Mtu anafanya heri anaona hazimtoshi bado. Hazimtoshi. Walipokuwa wanasema na wao mafukara wale walikuwa na mimi bado wao tuko nao wametupita bado. Wakafuta tena ya Rasulullah. Sali ya ikhwanuna ahlul amwali wale watu wenye majimali wenye pesa zao wamesikia tunayosema na wao wanayasema tena ya Rasulullah. Nini maana yake? Tupe jingine. Tumekwambia dhalika fadlullah yuhihi man yasha, hizo ni fadhila za Allah mtakatifu, sina la ziada. Kwa hiyo kujifaharisha katika maafa yake kuna mpelekea mtu istikfari la amali au na hali hii ya kukithirisha matendo. Kujifaharisha mfanya hili mfanya hili anajifaharisha mbele za watu. Na bila shaka jambo hili wanasema madhehebu yubtilu al-amala, linabatilisha matendo, linaharibu wema wako. Kujiona kujifaharisha na kujifarabua, haya hubatilisha matendo. Kwa hiyo kilichokuwa cha wajibu kwa Muislamu aizingatie siku zote nafsi yake kwamba ina mapungufu. Kila anapofanya katika heri sema bado bado sioni kitu, sijaridhishwa. Tahajjud bado, nataka na duha pia, duha bado nataka na witri bado nataka angalau kwa kila siku kuna jambo la sadaka nimelitoa. Ajitahi fastabiqul khairat, Allah anasema shindaneni katika mambo ya heri. Wa fi dhalika falyatanafasu almutanafisun, washindane kwenye hayo kwenye kushindana. Na walikuwa wakishindana masahaba Abu Bakar alikuwa anashindana na Umar Umar hamuweza kupata usujudi radhiallahu anhu. Siku Mtume anahitajia, Abu Bakar kaja na mali. Umar anataka kushindana na Abu Bakar. Abu Bakar, umekuja na zote, umewachia nini watu wako? Akasema taraktu lahum Allah wa rasul, nimewachia Allah na Mtume. Umar anakuja na nusu ya mali yake, nusu ya mali. Abu Bakar kaja na mali yote. Siwezi kumshinda Abu Bakar Siddiq. Kwa hiyo zingatia nafsi yako kwamba ina mapungufu, na ukizingatia nafsi yako bado ina mapungufu, hali hiyo itaipelekea nafsi iwe na unyenyekevu. Sawabu utojigamba mbele za watu na kujifaharisha na kujifaragua, utajiona kwamba wewe bado, na utakuwa na tawadhu na utahitajia ziada na ziada na ziada. Ama ukizingatia nafsi yako inakamilika, na kwamba wewe mambo yote ya wajibu umesimamia, jambo hili bila shaka litakupelekea wewe kustop katika kutenda matendo mema, kuendeleza katika mambo ya heri. Na anajua na mtu kwamba amefikia kwenye kikomo kabisa, anaacha kufanya mambo ya heri. Jumla ya kauli kwamba kujifaharisha haifai kwa Muislamu, na haya ni katika matendo ya jahiliya. Inna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaqqin. Kwa hiyo al-fakhr au al-istikhar la yanbaghi, haifai tendo hili kupatikana kwa Muislamu. Haya hutoka kwa watu makafiri, makafiri haya kwa mambo yao, sio sisi. Na i'tadir, chukua mazingatio katika riwaya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika riwaya au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojitaja kwamba yeye ndiye bwana wa watoto wote wa Adam, alipojitaja kwa wasifu wake huo akasema wala fakhar, wala fakhar, ana sayyidu waladi Adam, mimi ndiye bwana wa watoto wote wa Adam, Ibrahim, Yunus, Dhulkifli, Yaqub, Shuaib, Nuh, Musa, Haruna, kadha kadha, katika mitume alayhi salatu wassalam, mimi ni bwana wa watoto wote wa Adam. Wala fakhar, lakini sina fahari, sijifaharishi. Wewe leo uteuliwe uwe ni mwenyekiti wa mtaa, watu watakuta pa kujificha. Vitu na mshumo, na mshumo ana wapendwa, na mshumo bwana ni baba mama kaka, nilikuwa najitahidi. Endelea hiyo hapa kazi kaenda moja alitukamata kazi ya hii kutoka Morogoro sio sana kwa kupiga mkono. Asimulia, amkuvaa mkanda. Kama dada, kweli kwa nita, tumejisahau. Ebu shukeni kumjaze kufu. Subu tukumbusha, kwa shia dolelewa safari zetu. Na alikuwa pambele yule, dereva na mkake, ule pambele, wamefunga mkanda. Kumbe watu kwa sheria zao, serikali ya msiti za nyuma hizi kwa gari kama hizi, kuna kombe ya sabi kine kwa mtu wampigia kichu wamelikumbia mato hili, lakini hawa mbele lazima akataka kubisia jamba jamba pale mwisho akataka akani tu kona huyo kusuzungu nasi akashuka mwela na kuhungwana akena kudusua mstazi hangeni hangeni ila kukiri nipanda nilini hamsu kwa mbukaji. Kwa hiyo kitu kidogo mtu anakuwa kwa mansiba aliyokuwa nayo na istikhara aliyokuwa nayo akutia jina kwa hivi hiyo ni mimi nani, hiyo ni mimi nani, ni kitu cha sala za mtaa sana hivi vipi ndio kwa kadha, vipi ndio kwa kadha, vipi ndio kwa kadha. Hii ni aya ya desturi ya kila mwanadamu, ila wale wasumu washaji ambao wamejiweka mbali mambo kama haya ya kikufaa. Mtume sala sala na hadith ambao asili yake alitaja al-Imam at-Tirmidhi na anasahihisha al-Allama al-Albani katika sahihi al-Jami hadith Abu Sa'id al-Khudri anasema sala sala sallam ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyam, mimi ni bwana wa watoto wote wa adam siku ya kiyama. Hadithi hii inataja kwamba ubwana huu ni siku ya kiyama, lakini imekuja riwaya katika sunan ya Abi Daud imeacha kwa ujumla wake bila kuweka qayd, imetaja kwa islah, mimi ni damu wa watoto wa adam kwa duniani na akhera, wala fakhr wala tafakhush وبيدي لواء الحمد ولا فخر نمكرن مانغ سيقيام تبدا بندرا يا شكران لكلي يا كهليوا ولا فخر نولا تفخرش وما من نبي نولا كل نبي يوت سيكو هيو يا قيامه كوانزي ادم فمن سواه حتى سنيا يوتو ان ادم كيشا بلاي نانالي نانالي كتا منالي منالي ووتو كوانزي ادم مينيوي عليه السلام ووتو ها وتقوى تشيني يا بندرا يانا ادم اصلي يقوم بكويس يكو تشيني يا بندرا بلانتون موسى يونس بالكفر نان تشيني يا بندرا بلانتون صلى الله عليه وسلم ولا فهم قال هذا فخريش تقهير جناسه سيد فخريش وانا اول من تنشق عنه الارض من اللي وقنز عباي ارضي تفسكا تتكا كفليوة وقنز كتوليوة كبورين كفسكا ارضي يتفسكا في كبور لمتون صلى الله عليه وسلم ولا فخر ولا سيد فخريش قل هيا هو مفكون ضيط ومفكون لمتون صلى الله عليه وسلم na hivi ndivyo anatakiwa awe Muislamu. Naam, tutashukeni hapa tukiendelea baada ya sala. Insha Allah.